sigurado di ka anong nagkampanan. Ang pangakong ginawa ko kaya lalo kang nasaktan. Di maiwasan mapagsisihan. Masyadong sigurado nung nagpapasya at malabong maging tayong muli pagkat wala ka na. Di maiwasang mapagsisihan na ako'y lumisan. Kung sila ng hangin, nalamang ang tanging kaya kapsabi.